यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी शनिवार सन 2051 तदनुसार 20 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनाश्र में हुआ। राम राम राम राम राम। छूटे कैसे है? छूटा छूटती वही है जो झूठी होती है। अभाव विद्यते सतः, सद वस्तु का तो अभाव होता नहीं, तो झूठी नहीं हो तो छूटेगी नहीं। सत का अभाव कभी होता ही नहीं, इस वास्ते ये झूठी है वास्तव में। छूटी कठिन क्यों है कि स्वयं पकड़ रखा है ना, ये स्वयं छोड़े तक छूटती है, दूसरे सदस्य नहीं छूटती है। कितने कोई मेहनत करे, जब तक ये स्वयं नहीं छोड़ता तब तक ये छूटेगी नहीं। इसमें क्या बाधा लगती है? जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ना चाहता है, वो कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये ही ग्रंथि है। अपना जो अहंकार है वो छोड़ना चाहता हूँ, तो गंदी तो पकड़े हुए है, छोड़ेगा कैसे? अधिक अधिक उलझा है, छोड़ना चाहता है तो अधिक उलझती है। तो छोड़ने का अभिमान होता है तो अभिमान बहुत ग्रंथी है। छोड़ना चाहता है अभिमान करके मैं छोड़ दूं, तो मैं को जो पकड़ा हुआ है छोड़ेगा कैसे? इस बात से बड़ी कठिन है ये। तो कैसे छूटे? थोड़ा ध्यान दे आप लोग। ये चार बातें, मैं तू यह और वह, एक मैं है एक तू है एक यह है एक वह है। बोलने वाला वो तो कहते हैं मैं हूं, और जिस वो कहता है वो तू है, और नजीक है वो यह है, और वो जो दूर है वो वह है। ये चारों एक ही चीज है। मैं अब मोर तोड़ते ही माया, मैं मेरा तू तेरा ये माया है। तो चार में दो बात रही, मैं मेरा तू तेरा, और संतों ने कहा कि मैं मेरे की जे बड़ी गल बनो संसार, तो मैं मेरा दो ही रहा, मैं मेरा दो रहा, तू तेरा चार हो गया, यह उसका वह उसका आठ हो गया। ये है सब अहम, एक अहम है ये सब रूप, ये संपूर्ण संसार है। इस संसार का खास मूल क्या है? ये मैंपन है। ये मिट जाए तो संसार मिट जाएगा, और नहीं मिटेगा तो संसार नहीं मिटेगा, क्योंकि मूल कारण ये है। भगवान ने कहा है कि भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृष्टधा अपरेयम, अपरा है आठ प्रकार, पृथ्वी सब तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, ये अपरा प्रकृति है। इसमें दूसरी प्रकृति है जीव रूप परा प्रकृति भगवान की। तो एतद् योनिः सर्वाणि, संपूर्ण में यही कारण है सब अपरा पराकृति का मिलन, और परार अपरा का निर्णय इसको जड़ ग्रंथि कहते हैं। ये जड़ चेतनिक ग्रंथि है। अहम तो है जड़, अहम मैं ये जड़ है, और मैं हूँ ये है चेतन। तो मैं हूँ ये ग्रंथि है। अब इसको मैं अलग हो जाए, हूँ है में मिल जाए, मैं तो मिल जाएगा संसार में, और हूँ मिल जाएगा परमात्मा में, छोड़िए परमात्मा का अंश हूँ, संसार का अंश मैं, ये दोनों मिली हुई इस चेतन ग्रंथि कहते हैं। तो वास्तव में मैं हूँ नहीं है, हूँ मैं नहीं है, और मैं से ही हूँ है, हूँ से ही मैं है। परंतु हूँ तो सत्ता है, सत्ता में मैं नहीं है, और मैं है वो स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो मानी हुई पकड़ी हुई सत्ता है। तो ये तो वास्तविक सत्ता एक जो मानी हुई सत्ता दोनों मिलकर एक हुआ, इसको जड़ चेतन ग्रंथ ही कहते हैं। तो ये है तो मिथ्या, क्योंकि रात और अंधेरे की गांठ होती नहीं। अमावस्या और सूर्य का गठबंधन हो जाए, अमावस्या का सूर्य के साथ विवाह कर रहे तो कैसे हो जाएगा? सूर्य हो तो अमावस्या की रात रहेगी नहीं, अमावस्या की रात हो तो सूर्य नहीं रहेगा, दोनों एक जगह कैसे होंगे? तो ऐसे ही मैं तो है परिचन एक देशी, और मानववार हूँ है सत्ता और सर्वदेशी, तो ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे? हूँ है वो तो प्रकाश है, चेतन है, और मैं है ये जड़ है, प्रकाश है, प्रकाशक और प्रकाशी एक कैसे होंगे? पर तुम पकड़ा हुआ है ये, अब छोड़े तो क्या? मैं छोड़ता हूँ तो छोड़ता तो नाम होगा, मैं पहले पकड़ेगा तो छोड़ेगा कैसे? तो फिर छोड़ने का उपाय क्या है? छोड़ने का उपाय है कि मैं हूँ इसमें, मैं जो हूँ है मैं हूँ, ख्याल करें ये मैं हूँ का भान होता है ना, मैं हूँ जिस तरह से हमारे को प्रकाश में थम्बा दिखता है, ये प्रकाश है। ऐसे अपने आप में मैं हूँ, और अधिकतर मैं हूँ, और मैं हूँ तू है यह है वह है, ये चारों का भान होता है कि नहीं? ठीक तरह से आप विचार करके बोले कि मैं हूँ तू है यह है वह है, ये चारों का भान होता है कि नहीं होता है? अगर भान नहीं होता तो मैं हूँ यह है वह है तू है ये कहते कैसे? तो इनका ज्ञान होता है, चारों ज्ञान होता है ना, मैं हूँ इसका ज्ञान है, तू है इसका ज्ञान है, यह है इसका ज्ञान है, वह है इसका ज्ञान है। तो चारों का ज्ञान है तो ज्ञान के अंतर्गत है चारों, एक प्रकाश एक जाननापन है, जाननापन जानना एक सत्ता जानने वाला चित्त, एक जाननापन के अंतर्गत मैं और तू यह और वह है, ये ख्याल आएगा नहीं? अब ये जो चार दिखता तो ये जाननापन जो है वो तो है सच्चा, ये है कच्चे। तो जानना पर में अपनी स्थिति माने कि जानना पर ही स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाए जो भी स्थिति है उसमें, मैं तो यह वह नहीं है, आत्म संस्त मना कृत्वा न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, न परमात्मा का न आत्मा का न संसार का कुछ चिंतन न करे। अरे मैं तो यह वह है नहीं, और वो प्रकाश है वो है, वो हरदम रहता है, मैं तू बदलता है। मैं जब कहता हूँ तो अपने को मैं मानता हूँ, आप जब मेरे को कहते हो तो तू होता हूँ, उसमें मैं नहीं होता हूँ, तू हो जाता है। मैं पास में होता हूँ तो यह हो जाता है, और दूर होता हूँ तो वह हो जाता है। तो मैं हरदम नहीं रहा, मैं तो एक मेरी दृष्टि में ही रहा, आपकी दृष्टि में तू है, दूसरे दृष्टि में यह है, चौथे की दृष्टि में वह है। तो मैं तो केवल एक वोट है मेरा, अरे तू यार वह सैकड़ों वोट है जिसमें ख्याल आया कि नहीं भाई। मैं तो एक ही आदमी कहेगा, मैं दूसरा आदमी मैं कहेगा उसको, अरे तू तो कई कहेंगे, अरे कहेगा तू है तू है तू है तू है तू है, और यह है वह है। तो यह वह में तो बहुत बहुत मिलते हैं, मैं मजबूत एक ही मिल रहा है। तो फिर मैं नहीं है, अपना मैं है, मैं नहीं है, किंतु मैं का प्रकाशक है। वो प्रकाशक तू का, यह का, वह का, चारों का है। प्रकाशक है, मैं नहीं है। जैसे थम्बा है तो थम्बा तो आने जाने वाला है, और प्रकाश स्थिर रहा, प्रकाश के अंतर्गत मैं और ये थम्बा है। थम्बा एक देशी है, प्रकाश सर्वदेशी है। ऐसे मैंपन एक देशी है, और मैंपन का भान जिसमें होता है वो प्रकाश सर्वदेशी है। सर्वदेशी में थम्बा नहीं है, सर्वदेशी में मैंपन नहीं है, एक देश में है। तो एक देश छोड़कर सर्वदेश नित्य सर्वगत स्थानो असलो अयम सनातन, नित्य है, सर्वगत है, स्थानो है, असल है, सनातन है। तो जो व्यापक है उसके अंतर्गत मैंपन है, इस वास्ते मैंपन की उपेक्षा कर दे। मैंपन को मिटाता हूँ नहीं, मैंपन से अपना ध्यान दृष्टि हटा है। हमारी दृष्टि हैपन में है, हैपन में स्थित हो जाए। जो कि हैपन में स्थिति स्वतः हैपन में स्थिति को हूँ कहते हैं, हूँ कहते हैं मैं की सत्ता को लेकर। मैं की सत्ता की उपेक्षा करे तो हैपन ही होगा। और हैपन में मैंपन नहीं है, मैंपन में तो हूँ पन है, हूँ से मैं कहलाता है, मैं से हूँ कहलाता है। मैं की दृष्टि हटा दे तो हूँ पन है ही नहीं, हैपन ही होगा। एक है सब मिल जाएगा, यही बात है। ये सब मैं के ऊपर आधारित है। मैं से ही तू है, मैं से ही यह है, मैं से ही वह है। मैं नहीं रहा तो तू रहा, न वह रहा, न यह रहा, केवल तत्व रहा, केवल प्रकाश रहा, केवल ज्ञान रहा। ज्ञाता कोई नहीं रहा, ज्ञान मात्र। वो ज्ञान मात्र में जो अपनी स्थिति है उसको संभाल रहे। शंकर सहज रूप संभाला, शंकर ने सहज रूप को संभाला। तो है यह लाख की समाधि अखंड पारा, स्वामी लाख की है, मैं समाधि है, मैं तू है, वो मैं है, वो यह है, ये है। पूरा सुना नहीं मैंने, ना स्वरूप में च्युत नहीं होते, मैं पन को स्वीकार करते हैं। च्युत कोई नहीं होता है, स्वरूप से च्युत कोई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। कोई भी स्वरूप से अलग थोड़ी होते हैं, एक मैं को पकड़ लेते हैं तब अलग मानते हैं। कर्ता हमेटी मन्यते, अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हमेटी मन्यते, माना हुआ है। अलग च्युत नहीं होते, कोई भी नहीं है, अभी अपने को च्युत मानते हैं। मैंपन को पकड़ने से वो च्युत होता हुआ दिखता है, च्युत हो गया ऐसा मानते हैं। मैं को भगवान स्वीकार करते हैं, तभी तो बोलते हैं। तो शंकर सहज स्वरूप संभारा, सहज स्वरूप संभारा, राग अखंड राग समाधि अखंड अपारा। ऐसे जो चार है, बड़ी सीधी बात बताऊं, सीधी बात सरल बात, कि मैं और तू और यह और वह चारों का भान होता है कि नहीं, ये पहले बताओ। चारों का भान होता है कि नहीं, जैसे थंबा दिखता है ऐसे भीतर मैं तू यह वह दिखता है कि नहीं? भीतर ये बाहर दिखता है, थंबा दिखता है ना, जो दिखता है इसकी दृष्टि हटा दे, हटा दे बस, और दृष्टि करे नहीं, हटा दे। जो चारों प्रकाश है, चारों का प्रकाश है, वो प्रकाश केवल रह जाएगा बस, ये मिट गई। सीधी बात एकदम सरल, एकदम सीधी। बोलो उसमें कोई शंका है? बोलो शंका हो तो। मानो ये जो इतने आदमी दिखता है, थंबा दिखता है ना, तो दिखता है तो प्रकाश में दिखता है, ये प्रकाश के अंतर्गत है सब, और प्रकाश में कुछ नहीं है, केवल प्रकाश में कुछ नहीं है, केवल प्रकाश के अंतर्गत देखते हैं। अंतर्गत की तरफ दृष्टि न रख करके अशुभ हो जाए तो प्रकाश ही रहेगा। अंतर्गत देखने वाले की तरफ दृष्टि न रख करके और कुछ भी नहीं, बस ये दृष्टि न रखे, प्रकाश की तरफ दृष्टि रखे ये नहीं कहता हूँ। प्रकाश सते रहेगा, दृष्टि रखो तो हम आ जाएगा। बस इस वास्ते ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं, कोई ज्ञानी नहीं हुआ, ज्ञानी होता ही नहीं कोई, केवल ज्ञान होता है, ज्ञानी कोई नहीं हुआ, कभी हुआ नहीं, रहे नहीं, होगा नहीं, कोई नहीं होगा। बस एकदम सीधी बात है। तो मिश्रा जिस बात एक मिट जाती है, मिश्रा झूठी है, मिश्रा छूटे तो कठिन नहीं, क्योंकि वो कठिन रहने में छोड़ना चाहता है तो छोड़ना चाहता है, जो छोड़ना चाहता है वो ग्रंथि में बैठ के छोड़ना चाहता है। तो कठिनता क्यों हुई कि जिसको छोड़ना चाहता है उसी को पकड़ता है, और उसको जो छोड़ता है जो दृढ़ होता है। मैं पर एकदम इस बात की कठिनता है, मिश्रा है तो छोड़ना है ही नहीं, छोड़ना है ही नहीं हमारे को। हमारे तो बात है कि सम दुख सुख स्वस्थ स्व में स्थित है, जो है ही सदा स्वस्थ, न किंचित विचिंतित आत्म संस्तम मन कृत्वा एक परिपूर्ण सच्चिदानंद गण है। ऐसे करके कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन करेगा तो हम आ ही जाएगा, छोड़ने के लिए करेगा तो सुधर नहीं, और पकड़ी गई। इस बार कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन न करने का भाव भी न रखे, चिंतन नहीं करूंगा ये भी तुम पकड़े, चिंतन करूंगा ये भी ना पकड़े, चिंतन करना है इसको नहीं, अरे तो चिंतन नहीं करना है इसको भी नहीं, सीधी बात ख्याल आया नहीं न कि इनसे भी चलते शांत सद्घन सिद्घन आनंद घन कुमार शाश्वत अमल समठोष है तू सर्वदा, ये तू यह वह मैं ये नहीं है, है कहते कि न मैं है न तू है न यह है। सीधी सादी आप देखो, ये इतने आदमी देखे हम तो मनुष्यों की तरफ दृष्टि देखने से बहुत मनुष्य है, और मनुष्यों की तरफ दृष्टि न डाल करके केवल प्रकाश ही प्रकाश देखे तो प्रकाश के अंतर्गत है, मतलब प्रकाश में कुछ नहीं है, प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश कुछ ऐसी कहा ग्रंथि रही जाएगी, ग्रंथि तो व्यक्तित्व तो पकड़ेगा वो ना, अब शंका करो कोई हो तो शंका उठती हो तो बताओ, भक्ति मार्ग में भगवान है, वो जो प्रकाश है वो भगवान का स्वरूप है, उसके शरण हो जाओ। सात तारीख को मैंने आपको एक पत्र दिया था गौरक्षा के बारे में, मिला था क्या वो? सात तारीख को गौरक्षा के बारे में अच्छा बीच में मत छेड़ो, बीच में आप मत छेड़ो, और बात मत छोड़ो, कोई गहरी बात है वो थी। देखो मैं तू यह वह, इनकी तरफ ध्यान देने से मैं तू यह वह चार चीज है, इधर ख्याल न करे तो पर इसमें ख्याल नहीं करना है की तरफ ख्याल करना, ये दोनों छोड़ दे, अब इसमें शंका क्या है? तो मिशा है तभी तो मिटी गई, अगर सच हो तो कैसे मिटेगी, प्रकाश भगवान के नहीं है। एक दो में आता है, एक दो ऐसा है तुम तो है नहीं, नहीं तुम तो दूर है नहीं के मध्य में जोगा तो मजबूत। हाँ सही बात, जैसे हमारा है बड़ा नीचे से है, वैसे पशु पक्षियों का है बड़ा नीचे से है, हमारा है ही नहीं, बिल्कुल युद्ध, पशुओं पक्षियों का राक्षसों का देवताओं का मधुर का गधे का कुत्ते का सबका सबका एक बने, सबका राक्षस असुर देवता ज्ञानी अज्ञानी मूढ़ कसाई और कुत्ता गधा सबका एक समान, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।